keep on breaking it, lover, until it opens. It's a speeding train, beating through the pouring rain, with no way to slow or stop it, and the tracks are broken like a rising wave. Through the storms we gather, and we're falling on nobody. Zwykle zaczyna swoje koncerty Glenn Hansard. W tym tygodniu na dwóch koncertach w warszawskim Palladium, 13 i 14 dzień maja. I to jest taki zwiastun tego, co się na tych koncertach dzieje, że z jednej strony jest lirycznie, a z drugiej strony muzyka potrafi być naprawdę, naprawdę szalona. Mam nadzieję, że podobnie będzie w dzisiejszym Mikrokosmosie. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Takich dźwięków, które już słyszeliśmy, trochę się dzisiaj pojawi, albo inaczej, takich artystów, których cenimy, trochę się dzisiaj pojawi. I za chwilę pierwszy przykład z nowej płyty. No ale oczywiście obok tych, których dobrze znamy, pojawią się ci kompletnie nieznani, którzy debiutują być może w ogóle w polskiej radiofonii. Zapraszam na 2 godziny Mikrokosmosu. Glenn Hansard za nami, a przed nami, a zostawię Państwu przyjemność rozpoznania artysty, którego cenimy i znamy i lubimy, a jakoś informacja o tym, że płyta się ukazała, jakoś niespecjalnie chciała do nas dotrzeć. Thank you. restless wind. It's been a long time since you've blown through these streets. I really don't mind if you pick me up off my feet just one last time and take me where you've gotta go. See, I've been tied to a mast, anchored to a shore, buried in the earth, rooted to the floor. As long as you're willing, then I'll be sure to go with you where you've gotta go. And I don't mind where it is we go. Northumberland's hills to Yorkshire and her moors, the mountains of North Wales to the Cornish shores. As long as you are mine, then I'll be yours. I'll go with you where you've gotta go. We'll leave England's green, her old country lanes, over yellow fields of France to the beaches of Spain. As long as you promise to take me home again, I'll go with you where you've gotta go. And I don't mind where it is we go. Just take me from here. Take me somewhere I can disappear. Oh, take me anywhere, my dear. Oh, and carry me away. Take me from this dark and lonely day. Oh, restless wind, will you blow my way? Brytyjczycy też mają swoje Bieszczady. Cudowna, piękna, słoneczna, radosna, czasem smutna, rozmarzona kraina łagodności. Piękna płyta od Marka Rosenberga, Michaela Rosenberga, czyli Passengera. Passenger powinien się jakoś niedługo pojawić w naszym kraju. Coś mi gdzieś mignęło, może państwo sprawdzą, może od państwa dostanę te informacje, bo gdzieś mi mignęło i teraz uciekło. No ale mam nadzieję, że jeśli nawet nie, to ta płyta wynagrodzi nam ten czas oczekiwania, bo naprawdę, naprawdę wielką przyjemnością jest posłuchać nowego albumu Passengera. No to dobrze, to teraz zmieniamy, może nie zmieniamy klimat, ale już nie będziemy posługiwać się tymi dobrze znanymi imionami, nazwiskami. Zespół, nie osoba, zespół, który teraz wystąpi, nazywa się Ravenna Woods. The pouring rain ran out the room before the medics Zajrzę do maili. Pan Paweł napisał, dobranoc, panie Grzegorzu. Mrok, cisza, chmury spowiły niebo, trzeba nawigować przyrządami, ale pojazd gotowy do drogi. Tak, ale mam wrażenie, że w ciągu tych ostatnich może 10 minut, no to trochę słońca jednak się przebiło przez te chmury. Taki przynajmniej był cel. Tak, notabene to słońce wstanie już za pół godziny, czyli ścigamy się z nim. Będzie taki moment, 2-3 tygodnie, że będzie wstawać przed mikrokosmosem, a potem znowu świat zacznie ogarniać mrok. Za nami zespół Ravenna Woods, zespół ze Seattle, zespół, który już jakąś tam przygodę muzyczną ma za sobą, bo pierwszą płytę wydali w 2010 roku, to czwarta już w dyskografii właśnie się ukazała. No i tak się zaczyna, Grinning Heart of Darkness. Ravenna Woods za nami, zespół, a teraz człowiek, który urodził się w Białym Domu. Biały Dom to takie miasteczko w stanie Tennessee, White House. Nazywa się Arthur Aligood. You ready, boy? All right. One, two, ready, go. I was born beneath a Georgia pine and my daddy's stare. Grew up in the steeple shine, felt the tug of the Bible bell. Went to revival every year, cause that's just what we did. Heard the preacher telling all the sheep to shut up and repent. A schedule of a Bible is like planning a hard day. You might see the signs along the way, but you never know when it'll get. Down here in the shallow south, it's all we can do. It's schedule revivals, thinking God will pay his dues. Now I joined the youth group, went to camp, I got down on my knee. I was down there at the altar, the band played softly and tenderly, and started reading the Bible. When I got back, all of them. I had a brown-haired girl on my mind who was way out of my league. Or scared of the Bible, it's like planning a heart attack. You might see the signs along the way, but you never know when it'll hit. Down here in the stubborn south, it's all come on. Now I live with two ghosts, one holy and one profane. I read the marquees every 50 feet. Those sayings, they drive me insane. Now I know that I'm no better. It could be a whole lot worse. Lift those whitewashed buildings, all the wedding dress and baby, let's try on a skirt. All stands in the revival. It's like planning a heart attack. You might see signs along the way, but you never know when it'll hit. Down here, the Christ haunted south is all. Jest jakieś bardzo dziwne, ale w Mikrokosmosie cieszę się, że takie rzeczy się dzieją. Dwa utwory temu słuchaliśmy artysty, który ma na swoim dużym portalu społecznościowym, na swoim profilu ma 3,5, ponad 3,5 miliona kliknięć. A teraz słuchaliśmy artysty, który ma 1600. Chciałbym, żeby takie 3,5 miliona pojawiło się kiedyś obok zespołu Black Mountain, który teraz zabrzmi. Black Mountain za 2-3 tygodnie wydadzą swój kolejny album. Poprzedni to było Mistrzostwo Świata. Mam nadzieję, że w przypadku tego nowego będzie podobnie. Thank you. Mountain. 24 maja ukaże się płyta Destroyer. Dotychczas poznaliśmy włącznie z tym utworem, poznaliśmy trochę ponad 1/3 tego albumu. Jest nieźle, ale mam nadzieję, że jednak pojawi się tutaj taki fragment, takie coś, co nas zamrotuje muzycznie. Black Mountain. Czekam na tę płytę i każdy tylko, co tylko się pojawi z ich strony, to natychmiast Państwu przynoszę. No i chyba jest okej, jest dobrze. Ale jeszcze coś. Za 2 tygodnie sprawdzimy ten album dokładnie. A teraz zespół, który być może pojawił się w Państwa uszach, może nawet niejednokrotnie, ale myślę, że jakoś tam kojarzenie niespecjalnie następuje jeszcze. Catfish and the Battlemen to walijski zespół, który debiutował 4-5 lat temu i to od razu bardzo dobrze przyjętą płytą, ta druga bardzo udana, ta trzecia już jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż w Wielkiej Brytanii. No i w sumie nie ma się absolutnie czemu dziwić. I push back on my plans. You stayed up, Christ, I love it. And I ride off every chance that I've ever had with someone. If should this mean the stars, you switch my faith and phone off. Just sat there sifting through my demos that I've never had with someone. So why pass all the times the discipline's left me? Push back on my plans. You've waited up, Christ, I love you. I'd write off every glance that I've ever had with someone. If should this mean the start, you switch my faith, now phone off. Just sat there sifting through my B-sides that I've never had with someone. But why pass all the times the discipline's led me to you. It's to the night we come in, having lost all judgment, and those dreams that we made would remind me of the ways in which the nights are coming, and you around mine singing, and you act out the lines with an arm to the sky. So pour the love over my eyes, I thought you were about you, and you're a blessing in disguise. How did I realize? So pull the love over my eyes, 'cause I thought you were about you, and you're a blessing in disguise. How did I realize? How did I realize? And those dreams would remind me of the waves. So pull the love, and with the lights all come in, and you were all mine singing. Catfish and the Battlemen. Bardzo dobra płyta, czasami trochę zbyt popowa, no ale tak to już jest z tymi młodymi, no powiedzmy, że młodymi zespołami. No ale udało mi się znaleźć coś, co poruszające, przynajmniej dla mnie. A teraz zupełny przypadek, bo teraz będzie brytyjski zespół, który nazywa się Catfish. Nie Catfish and the Battlemen, nie, po prostu Catfish. Istnieje kilka zespołów, które się tak nazywają. Jest francuski, jest polski, jest we Wrocławiu, jest taki zespół, który się nazywa Catfish. No, ale ten jest brytyjski, trzecia płyta w dyskografii i młody człowiek, naprawdę młody człowiek z gitarą i przy mikrofonie, obok zespół oczywiście, ale chciałbym zwrócić uwagę, że to nie są weterani, którzy wydali 11 płyt i grają od połowy lat 70. Nie, to jest młody zespół z młodym wokalistą. Get the summer night.

Przeglądałem set listy ostatnich koncertów Glenna Hansarda, no i te koncerty zwykle zaczynają się od Fool's Game, potem sporo nagrań z tej najnowszej płyty, trochę takich odstępstw, trochę coverów, na koniec Pete Seeger wyśpiewany często bez mikrofonów w ogóle, przeglądałem też swoje płyty Glenna Hansarda. Czy to do zespołu The Frames? Ktoś ostatnio napisał, pan Tomek napisał, że Commitment to był przecież pierwszy zespół Glenna Hansarda, no ale to filmowy. Zespół nie do końca prawdziwy. Chyba, jeśli dobrze pamiętam, to trochę temu było. To był 91 rok, kiedy ten film Alana Parkera się pojawił. No ale uzbierałbym ze 20, ze 40, może nawet więcej ulubionych utworów, które chciałbym usłyszeć na koncercie. A w związku z tym, że koncerty są dwa, no to jest szansa, że ten drugi będzie jakiś szczególny. I gdybym chciał jakiś, to taki jest tip tylko dla Państwa. Gdybym chciał usłyszeć jakiś szczególny utwór na tym drugim koncercie, poszedłbym na pierwszy koncert, napisał na wielkiej planszy, nie wiem, Drive All Night, Play It Tomorrow. I stał w szóstym rzędzie, tak żeby Glenn dokładnie mógł przeczytać propozycję. Albo The Coast. Och, to by było. No, mało prawdopodobne, bo The Coast z repertuaru The Frames nie pojawia się w ogóle na koncertach Glenna Hansarda. No, a żeby zagrać dla Drive All Night, potrzebny jest Jake Clemons i Eddie Vedder. You, honey, sometimes I think I lost my guts too. And I wish that God would send me a word, send me something I'm afraid to do. Lying in the heat of the night, like prisoners all our lives. Well, I get shivers down my spine, and all I wanna do is hold you tight. And to taste your tender charm. And I just wanna sleep tonight again in your arms. Oh yeah, oh yeah. Fallen angel, and they're waiting for us down in the street. And tonight, it's calling strangers, hear them crying in the field. Let them go, let them go, let them go. Go do their dances of the dead. Let them go right ahead, girl, and dry your eyes. And come on, come on, come on, come on. go to bed. Baby, baby, baby, I swear I'd drive all night again just to buy you some shoes and to taste your tender charm. And I just wanna sleep tonight again in your arms. Oh yeah, oh there's machines and there is fire waiting at the edge of town. Well, they're out there for hire. Baby, they can't hurt us now. Cause you got, you got, you got my love, girl. You got my love, girl. Through the wind, through the rain, the snow, the wind, the rain. You got my, you got my love. Like rain. Don't cry now. It feels like rain. Don't cry now. Baby, can you feel it? Don't cry now. Baby, can you feel it? Don't cry now. Can you feel it? Pamiętam jego niesamowity koncert w warszawskiej stodole, ale to było naście lat temu. Wtedy był poruszający, wtedy wyglądał jeszcze trochę młodziej, chociaż on do najmłodszych nie należy, proszę pamiętać. Początek lat 90. to pierwsze nagrywane płyty, a działalność artystyczna przecież wcześniej. No a teraz wygląda jak taki typowy irlandzki bard. Naprawdę, tak już poważnie, z długą brodą. To będzie wielka przyjemność zobaczyć go znowu i znowu usłyszeć, znowu dać się porwać tej muzyce. Artyści, którzy teraz wystąpią z kolei, no to też nie najmłodsi. To jeszcze podsumowując, 13-14 poniedziałek i wtorek to koncert Glena Hansarda w warszawskim Palladium, a czwartek to nie będzie długi koncert. Ale zespół Built to Spill przyjeżdża do nas, żeby przypomnieć płytę sprzed 20 lat. Keep It Like It's Secret. Tam raczej nie będzie szans na to, żeby coś zaproponować. No, ale spróbować warto. Tak czy inaczej, muzyka, której mam wrażenie, że nie ma już. Że to jest jakiś taki gatunek, podgatunek, podpodgatunek, który wyginął i który tylko w bardzo nielicznych przypadkach gdzieś tam do nas wraca. Built to Spill może nie z tej płyty sprzed 20 lat, ale z mojej ulubionej, z którą chciałbym, żeby kiedyś przyjechali i zagrali w całości.

heartbeats on. How do I stay?

Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Ten basowy głos to ja, Katarzyna Gochola. Pani Gasiu, to zaśpiewa Pani? No nie mogę, dlatego że zabrania mi moja